Welkom in het eerste uur van Jazz Meeting. Dat was The Guardian, een compositie van Phil Morrison, uitgevoerd door Henry Franklin op de bas, Theodros Avery sax, Ryan Porter trombone, Nolan Shepard Shahid trompet, Theo Saunders piano, Willie Jones III drums, Ben Cladworthy alto fluit en Nayit Agindotan percussie. En ook de woedenvloed van Jacob Levy. En het staat allemaal op het album Showers of Blessings en is net uitgekomen. We gaan zo luisteren naar Nibula. Dat is van de Belgisch-Japanse pianist en de Hongaarse drummer Attila Gyarvas en trompetist Ralf Alessi, die komt uit Amerika. En bij Alex Koo staat muziek staat bij Koo voor vrijheid. En het is van zijn album Identified Flying Object. Dan And the Sea Set to the Mountain van Kikkersprangers, Martin Fonsen en Jurgen Brinkman. Monk's Dream van Roy Hargrove en Mulgrew Miller. Opgenomen in 2006. Het is een live opname. In New York. Chimay van het Vlaamse trio Dans Dans. En beginnen met het nummer Veloma E. Dat is van Omar Sosa. Dat is een Cubaanse pianist. En hij mengt jazz, wereldmuziek en elektronica met Afro-Cubaanse muziek. En Rajeri, dat is een Vilayi speler uit Madagaskar. En de Vilayi is een buisvormige citer. Veloma E. Thank you. Thank you. Nebula van Alex Cole, Atelja Giarfas en Ralf Alessi. We gaan straks luisteren naar Call of the Canyon van de jazzgitarist Julian Lager. Hij mixt jazz, blues, country en populaire muziek met elkaar. Night and Day van pianist Vijay Iyer. Linda Ode is een bassist en de drummer Tyshawn Sorry van hun album Uneasy. Meestal heeft de pianist een andere trio, maar in verband met dit album heeft hij andere mensen gevraagd voor dit album. The Feeling of Unity van Marutiri, in 2014 opgericht. Bandleider is bassist Rick van der Au. Moon River van Louis Armstrong van zijn album Hello Dolly, dat is een remaster. En we beginnen met Confirmation van de Poolse tenorsaxofonist Sylvester Ostrowski samen met Jazz Forum Talents en de Amerikaanse Bobby Watson. Hij was de saxofonist van de legendarische Jazz Messengers. En Sylvester Ostrowski zegt: jazz hoort niet in een museum, maar op straat. Confirmation. Thank you. river wider than the mile. I'm crossing you in style someday. Oh, dream maker, you heartbreaker, wherever you are going, I'm going your way to drifters. Off to see the world, there's such a lot of world to see. We're after the same rainbows in waiting round the bend, my huckleberry friend, Moon River and me. Thank you. Canyon van de jazzgitarist Julian Lage van zijn album Squint. We zijn alweer aan het laatste uur gekomen van Jazz Meeting. We gaan eruit met Pescado Karaoke van zangeres Isaline Calliste en pianist, componist, arrangeur Thijs Borsten van het album Bon Dia, oftewel Goedemorgen. Pescado Karaoke en straks gaan we naar Jazz Meeting 2. Tot straks.